Şahidim arzu semadır bütün ecran ile. Aşıkım sıdk ile ben Hazreti Şah-ı Resul'e. Yaksa da ahu davulum beni bu hasreti takat yok, dilimin halimi takrire bile. Ey bağırsa da uğrarsa yolun semti harameyne, selamımı arz eyle Resul-ü Sakaleyn'e. Bu günahkar gidişim selamımı arz eyle Resul-ü Sakaleyn'e.